got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. Amb la nostra sintonia habitual comencem una setmana més una nova edició d'aquest al vostre espai. Estem a Jazznàtics amb els afeccionats del jazz i amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man in a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt. I love jazz, i avui, com us van prometre l'anterior programa, tornem al Festival de Jazz de Palafrugell, el Festival de Jazz de la Costa Brava, amb l'actuació del 12 d'octubre de 2020, l'actuació de Miriam Swanson amb Magnolia. Ens van acompanyar amb el darrer programa en la primera part del concert i avui us oferirem la segona, i després acabarem amb una selecció musical al nostre programa. Per tant, som-hi ja, sense preàmbuls, anem a escoltar a Miriam Swanson i Magnolia. Whatever Lola wants, Lola gets. Have your mind to hear, no regrets, cause I guess ever glide yourself you drew. I always get what I aim for, and your heart and soul. Not exception to the rule. I'm irresistible. You've given. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut d'aquestes petites joies que hem anat trobant. Hem escrit també en aquest disc cançons nostres. Hi ha una cançó que també fa temps que la toquem, que la cantava la Rosemary Clooney, la tieta del George Clooney, sabeu qui és o no? Que cantava mambo, mambo italiano. Doncs cantava aquesta cançó que es diu Come on to my house, vine a casa. I'm gonna give you candy, que et donaré un caramelet. Rau. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you a plop plop man, every guy to do it. Hey, come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you pigs and bears and grapes and gates. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna. eyes, I'm gonna give you everything. Gonna give you a fairy to ring and a pomegranate to wait. Come on to my house in the morning. Come on to my house in the morning. Come on to my house, I'm gonna give you pick them bears and love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you Easter egg. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Moltes gràcies. De les cançons que hem escrit per aquest disc, n'hi ha una que la va escriure el Paco Huet. Amb mi, el Paco Huet no hi és perquè ha sigut pare, pobre. I, bueno, és una cançó que vam escriure que es diu Have you ever seen my guy? Has vist alguna vez a mi xurri? Perquè jo pensava, quan la meva àvia m'explicava allò de que abans et casaves amb la gent sense conèixer de res. I la meva àvia era molt catxonda i sempre deia, diu, és que això és com una loteria, no? Vull dir, tu intentaves intuir una mica, però després i potser és un mito, no? Però a ella li va passar. Es va casar amb un tio que tenia 10 anys més, el tio se n'anava al Molino a veure la Raquel Meller i la deixava allà a la meva àvia tirada a casa, no? I llavors ella recorda molt això de que no coneixia el tio, no? I deia que no, que era molt, és molt estrany, el teu avi és molt estrany, em deia, no? I clar, jo me l'imaginava com si fos un assassino en sèrie, ¿vale? De petita deia, clar, potser el tio nosaltres anem a comprar, ¿vale? I el tio al pati de casa va enterrant a la gent, saps? Perquè hi ha uns tomàquets allà que no són normals tampoc, saps què vull dir? O sigui, el tamany, com una cosa com forta, no? Jo ens en vaig imaginar això, conjuntament amb que jo estava casada amb un tio que era molt xungo també en aquell moment, no és veritat, eh? És per veure fins on podeu arribar, no? Les cares, saps què vull dir? Mira que amb la mascareta no es veu, eh? Però hi ha com un cert, no? Només per això ja val la pena. Inventar-se el que sigui. Jo, per vosaltres, estic disposada a inventar-me el que sigui. Bueno, have you ever seen my guy? Have you ever seen my guy? He's so handsome that I could die. He's the very apple of my eye. He loves me, you can see. He's been always good to me. And the best raid I can be. But I won't dare. Something in the way I had to feel like forever a mine, and I can't believe when it is left to me. How he loves me, you can see. He's been always good to me. I've been as happy as can be, but who cares? like a river of mine, and the kind of policeman in his lead to me out. He loves me, you can see, his one always a gift to me. I will have a happy as can be by hook in the night. He has a shadow in his eye. Gràcies. Aquests mesos del Covid i tot aquest rotllo pesadíssim, hem pensat moltes coses. Bueno, nosaltres com a músics hem pensat que seguirem sent músics, passi el que passi, perquè això no es pot triar, saps què vull dir? És el que hem vingut a fer aquest món, fill meu, doncs què hem de fer? Bueno, no, però hem pensat moltes coses i hem pensat que hi ha molta gent que es dedica al món de la cultura. O sigui, diem, el més important sou vosaltres, vale? Això està claríssim, la gent que ve als concerts, i que els nens puguin aprendre, les generacions, a valorar aquesta cosa que fem aquí, que no sap què és, però que ens diferencia dels monkeys, del parque. Sabeu què vull dir o no? Això i la mala llet. Tota la resta som iguals. Això també ho he pensat al confinament. Jo, amb temps, danger, peligro. Però també hem recordat a tota la gent que es dedica a aquest món. L'altre dia ha mort el Miquel Carol, que és un fotògraf de Terrassa, que feia moltes fotos, era un tio molt jove i molt bonic, i li vull dedicar aquesta cançó perquè, bueno, a la cosa de la música, qualsevol sector m'imagino que passa, però la música té aquesta part com més emocional, i és un camí que fem junts, i el fem junts molta gent, no? Vull dir, nosaltres ens dediquem a la música des de fa molts anys i quan érem petits ja hi havia gent que ja la vèiem, no? Jo el Miquel el recordo des de potser que jo tenia 19 o 20 anys, no? I li volem dedicar aquesta cançó que es diu I don't know enough about you, no sé tot de tu encara, no te'n vagis tan aviat. I know a little bit about a lot of things, but I don't know enough about you. Just when I think you're mine, you try a different line. But baby, why can I do? I read the latest news, nobody know my shoes, but baby, I'm confused about you. You are making a spin, oh, what a fool I mean, but I don't know enough about you. I'm so sure that you'll be good to me if you only take my hand. You know I went to school and I'm nobody's fool, but baby, I'm confused about you. I know a little bit about lots of things, but I don't know enough about you. Thank you. when it's cold, and I'm nobody's fool. That is to say, until I met you, I know I'd live in about loads of things, but I don't know enough about you. I know a little bit about biology and a little more on psychology. I'm a little jack on geology, but I don't know enough about you. Okay, okay, okay. I guess I better get out of the encyclopedia and more like a shoo and a shoo shoo shoo. 'Cause I don't know enough about you. Sí, sí. Us ha parat la tramuntana i tot una mica, el Miquel. Hi ha una cançó que m'ha escrit que es diu I'm not ready to love, no estoy preparado para el amor, que va d'una història molt bona que ens va passar al metro a Barcelona, un dia que jo vaig seguir a un tio bueno que em vaig trobar i era tan guapo que vaig dir, jo em baixo, no ho he fet mai, baixaré on baixi ell a la mateixa parada. Faré un atreviment. Passi el que passi. Clar, el tio es va acollonir. Per què? No, perquè al principi, ai, no sé què, no, miradita. Encara en queden uns anys de glòria, la cosa com sigui. Llavors el tio, que era més jove que jo, que és una cosa que passa, que arriba un moment... A mi sempre m'han agradat els homes grans. Grans, grans. No, això no. Soc molt de la conya, jo. Bueno... I, però ara no, ara m'agraden els nois més joves, saps? Tipo com el José López. No, no és veritat, no és més jove que jo, eh? Toma, toma, toma. Gaditano sí, gracioso també, però més joven que jo no. Però podria ser, podria ser. No, era un noi molt jove, molt jove. O sea, tipo, més joven que tu, José. Tipo com el Hinojosa. Bueno, pero tú, Xavi, tú eres más joven que yo. Tú sí que eres más joven que yo. Y entonces, claro, me salta, no sé qué, una cosa llevo la otra y no va a pasar res. Però a la puerta de casa seva el tío va a pasar por. Va a pasar por. Va a pasar por, aquel hombre. Y yo vaig pensar, pues mira, a ver si no preneu, ¿eh? Tant dir que les dones no sé què, no sé què. Pues mira, aquí lo tienes. ¿Vale? Esto por un lado, ¿saps? Però tampoc jo el volia espantar, home, jo volia... I no, no. I'm not ready to love. One, two, ah. But when you look at me, it's so easy for you to see. I've been all alone, all my life long. I'm not ready to touch, I'm not here to judge. And you look like clever, we can dance forever. Oh, 'cause I'm not ready to love, I just wanna flatter. I'm not gonna have my heart in a flatter. I get bored too fast, I get tired too fast. I wanna begin with a silent thing. I'm not ready to care, I won't be that bad. feel myself less alone as I've been always. Easy for me to say out of the words, you don't have the course. You put a lot of sugar, I'm the lifestyle lover. May you think it over, I bet I will heal this cold. Cause I'm not ready to love, you will get better. It could be words by letter, but the way you look at me, it seems so easy for us to see. This is our only course, we don't have the words. I'm not ready to love, and it don't no matter if I say for exactamente, exactamente. Exacto, exacto, clar. Aquesta cançó que vam escriure també amb el Francesc Capella. Un aplaudiment, sisplau. You are the best. José López. Està solter, eh? Si algú vol el telèfon, mira, és broma. No, no és broma que està solter, però és broma que us donaré el telèfon, eh? Xavi Hinojosa, a la bateria. Això és Magnòlia, jo em dic Miriam Swanson. És un plaer molt gran, enorme, estar amb vosaltres avui. No hi ha res que volguéssim fer més en aquesta vida, en aquest moment, que estar amb vosaltres. Gràcies. Aquesta cançó es diu You Could Be My Next Mistake. És una cançó que vam escriure amb el Francesc per aquest disc de Magnòlia. És, tu podries ser el meu proper error. És. El meu proper ex. Not long ago I dreamt of love and there it goes. And now I'm looking for someone to hold me close. In September, as always happened in the songs I remember, the guy before me smiling, yes, he, mumbling, yes, he could be my next mistake. I put the blender with all my hands, so then I surrender. It's time and never be, he looks shallow, but I follow him home. I fell in love, then I go easy alone. Once you have a fella, you just get ready for a lifetime seller. He's so tender, he's all the way with me, so tender. He play a hide and seek, how it could be my destiny. I've been looking for a week. Thank you. jumping up out of the window. Then I'm so easy alone. Once you have a hurry, just get ready, baby, don't you worry. In September, as always happened in the woods, I remember. They all disappeared, but I was here. And you were near. You can be my next mistake. Moltes gràcies. Us recordo que quan acabi el concert no podrem vendre discos aquí, però sí aquí fora. Us esperarem si us ve de gust i si no, també, per despedir-nos i dir-vos adéu. Ara farem un parell de cançons per acabar aquest set d'avui. Són unes cançons que vam escriure per una pel·li que ens va convidar a fer l'Antonio Chavarrías. És una pel·li que es diu The Chosen, L'Escollit, i que explica la història de com Ramon Mercader va matar Trotsky. No sé si la coneixeu, aquesta història, però la pel·li va ser preciosa de fer, molt bonica de fer. La nostra part la vam rodar a un club de Barcelona que es diu Milano, i vam escriure aquestes cançons To Send My Love i Get Out The Door. To Send My Love és una cançó que parla de la gent que s'ha de separar per qüestions de la guerra, eren, no? com vam escriure aquesta cançó. Jo avui la vull dedicar a la gent que ha patit separacions estranyes pel tema del Covid, sobretot de gent, de pares i d'avis i de gent que ha marxat i que no... de vegades hem tingut la sensació que no hem pogut despedir-nos d'una forma més adequada. Però no hem de tenir por perquè estem junts sempre, la gent que ens estimem, no? Jo a mi em passa. El cantar és una feina de vegades molt solitària, però jo quan arribo a casa no em sento sola, sento que estic amb la gent que li ha agradat el concert en aquell dia, no? És una sensació molt bonica. I a veure si es pot, no sé si s'explica bé, però transmetre una mica. Gràcies. Alive to remember the sparkle in your eyes, dim as an ember when I turn off the light. I could stay up all night journeying on your silver smile. When your sweet lips were kissing me, there is where I want to be, and still I miss the scent of you. Here is my love, I gotta go, things my you. Through the skyline, I have you in my mind. Saturday home amazed my soul. Here is my love, Thank you. no se puede abrazar. No. ¿Qué? No se puede, no se puede. Saludos, hay que tener todo emocionado. Moltes gràcies. Hi ha gent que te trobes pel carrer i dius, què tal? Un dia menys, no? Hòstia, tu. No? Gent que te trobes pel passeig... Això ja ho tenim, això. Hòstia. Però jo els concerts no vull que s'acabin mai. La veu s'acaba, eh? Ja arribaré un moment. Hi ha relacions que acaben bé i altres que acaben malament. Aquest disc de Magnolia s'ha dedicat molt a lo que és la relació fallida. Fallida. Eh? I llavors es diu This Joins to Hit For Me, però dins del disc hi ha unes cançons que parlen de relacions fallides. Hi ha un perfil de persona que quan es separa s'endú el menatge de l'hogar. És veritat o no? Us ha passat algun cop? O no? O sou dels que us separeu civilitzadament? Los discos están marcados. Pone mi apellido, saps? Hòstia, tu, vale. Lo tengo claro, saps què vull dir? Però clar, a la olla no li posaràs el nom. Doncs jo vaig tenir un nòvio que quan va marxar es van dur els cucharons de la cuina. Vaig pensar, hòstia, és que si això ho arribo a saber abans... Eh? Aquesta cançó es diu Burnt Toast and a Black Coffee, que és el que em va deixar, el que em va deixar... No l'he escrit jo, aquesta cançó, eh? Però jo és que quan veig una cançó que penso, aquest pobre tio, li va passar això. Li va passar. Burnt Toast, o sigui, la torrada cremada, negra, que surt de la torradora aquella, que el tio, clar, no es va endur la torradora, perquè va pensar, aquesta torradora crema les torrades. I me la va deixar. Vale? I el cafè rebullit, aquell que queda amb aquell gust de merda, és el gust de merda és el que jo em vaig endur d'aquella relació. I vaig pensar, al Shorty Long, que és aquest pobre home, li deu haver passat això. Burnt toast and a black coffee. Gràcies. I'm eating burnt toast and drinking black coffee. Burnt toast and drinking black coffee. Burnt toast and drinking black coffee. Yeah, that's all you left for me. Brooke has a lunch and a dinner too. I used to see it across from you, but now I face an empty day. And I wonder where I'm eating burnt toast and drinking black coffee. I'm eating burnt toast and black, black coffee. Burnt toast and drinking black, black coffee. Burnt toast and drinking black, black coffee. Yeah, that's all there for me. Oh, that's all that feel there for me. That's all there for me. Oh, I'm getting, I'm eating black toast and a black coffee. Gràcies, amics. Moltes gràcies, guapos. Gràcies. Que tingueu un bon dia i una bona vida. Gràcies. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Doncs acabem la programació d'aquesta setmana de Jazznàtics i ha estat un plaer, com sempre, d'acompanyar-vos una vegada més. Ho hem fet amb el concert de la Miriam Swanson a Magnòlia des del Festival de Jazz de la Costa Brava de Palafrugell, l'actuació del 12 d'octubre de 2020, i per acabar ho hem fet amb dos temes de l'àlbum de 2020 de la Sant Andreu Jazz Band amb John Chamorro, Jazz in 10 volum 2 amb el Sugar Foodstrut i aquest darrer que és el Sem Fantasia. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins la propera ocasió aquí amb el nostre programa. Que da noite pro dia você Te ver, custou tanto.